الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاتنا لا خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین اگرامی, ہمارا آج کا ٹاپک کھجور ہے, اور کھجور ذہن میں آتے ہی رمضان کا سما آ جاتا ہے, اور ہماری شومی قسمت کہیے کہ ہم نے کھجور کو رمضان سے ریلیٹڈ کر دیا ہے, اور ہر گھر میں کھجور جو ہے رمضانوں میں دستیاب ہوتی ہے, اور ہم اس کا استعمال صرف رمضانوں تک محدود رکھتے ہیں. کھجور بنیادی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا, اسے استعمال کرنے کے طریقے بتائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو چیزیں عرض کیں اس میں جو بہترین چیز ہے کہ یہ مبارک درخت ہے اور یہ مبروک درخت ہے اور یہ مبارک پھل بھی ہے. اسی لیے ہم جب بھی مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو ہم وہاں کے کھجوروں کی جو عزت اور توقیر کرتے ہیں, ہم وہاں سے برنی کھجور بھی لاتے ہیں, ہم وہاں سے اجوا کھجور بھی لاتے ہیں, ہم وہاں سے مختلف ناموں کی کھجوریں جو کہ مدینہ شریف کی فصل ہوتی ہے ہم ضرور لے کر آتے ہیں, اور اس کو بڑے اہتمام سے لوگوں کو تحفے میں بھی دیتے ہیں, اپنے گھروں میں جو ہے اسے چھپا کے رکھتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک کھائی جائے. تو یہ محبت اصل میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ چیزوں سے لگاؤ کی وجہ سے ہے. تو بنیادی طور پہ کھجور وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا, اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا. خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور آپ کی آنکھوں میں کچھ لالی سی تھی یا شوب چشم تھا, تو اس وقت آپ نے کہا کہ تم کھجور نہ کھاؤ. تو بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, خاص طور پہ آنکھوں کی بیماری اگر جس زمانے میں ہو رہی ہو جسے ہم آشوب چشم کہتے ہیں اس میں کھجور جو ہے منع کیا گیا. مزاجن کھجور جو ہے ہار اور خشک ہے, اور اس کے اندر جو فائبر موجود ہے وہ ہمارے نظام ہاضمے کو بہت اچھا کرتا ہے. اس میں میگنیشیم بھی ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وٹامن کے بھی ہے, اس میں وٹامن بی سکس بھی ہے, اور اسی طریقے سے اس میگنیشیم کے ساتھ اس میں آئرن اور پوٹاشیم بھی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایسی چیز ہے, خاص طور پہ وٹامن بی سکس کھجور کے اندر موجود ہے, اور یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بہت ہی اچھا کرتا ہے, اور دماغی صلاحیت میں جو شارٹ میموری فیلئر ہوتا ہے اسے جو ہے وہ بہتر کرتا ہے. عموماً جو بھول کی عادت ہوتی ہے اس کے لیے کھجور بہت عمدہ چیز ہے. آج چیدہ چیدہ پوائنٹ آپ کو یہ سامنے رکھے جائیں گے, اور انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس متعلق نسخے بھی دیں گے. کھجور کے جو فائدے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کھجور ہے اور دوسرے اس کی گٹھلیاں بھی ہیں. ہم آپ کو گٹھلی کے فائدے بھی بتائیں گے اور کھجور کے فائدے بھی بتائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے اندر موجود فائبر ہمارے جسم میں جو موجود جراثیم ہوتے ہیں ان کے اس مادے کو خارج کرتا ہے, اور یہ فائبر ہمارے پرانے کانسٹیپیشن اور قبض کو ختم کرتا ہے, اور ہمارے پیٹ میں سکون رہتا ہے. اس کا استعمال صبح کے وقت اور رات کے وقت کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہے وہ کھجور کا استعمال اس انداز سے کرے کہ اس کو تھوڑا سا دودھ میں گرم کر لیا جائے یا نرم کر کے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. اسی طریقے سے نظام ہاضمہ درست کرتا ہے, اور نظام ہاضمہ میں یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے 3 کھجوریں اگر کھا لی جائیں تو وہ آپ کے معدے کے نظام, جگر کے نظام اور جگر کی اصلاح کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کے جو کھانا آپ کھائیں گے اس کو ہضم کرتا ہے. عموماً کھجوروں کو کھانا کھانے کے بعد بھی کھایا جاتا ہے, لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ میڈیکلی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے 3 کھجوریں کھا لیں, یا صبح کے وقت بھی اگر 3 کھجوریں کھا لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں فائدے ہی ہیں. اسی طریقے سے ہڈیاں جو ہوتی ہیں جس میں پیچھے جو بیک سائڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں انفلیمیشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ پیچھے ایک چبھن سی ہو رہی ہے اور ایک तेजाबियत सी हो गई है, कोई चीज़ चल रही है हड्डियों में, तो इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए खजूर एक बेहतरीन दवा है कि अगर ऐसे कोई मरीज़ हो कि उनको लग रहा हो कि उनको गर्दन से लेकर नीचे तक यानी कि CV3 के एरिया में, L4 L5 के एरिया में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो खजूर का इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों ही में ये बेहतरी आएगी, बल्कि 3 दिनों में अगर आप देखेंगे कि 3 खजूर सुबह, 3 खजूर अगर आप रात को लेते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इसी तरीके से वो अफराद जो कि टेंशन, डिप्रेशन और नफसियाती मरीज बन चुके हैं, उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। लेकिन इसका तरीका मैं बता देता हूँ ताकि चीज़ें वो मिल ना जाए। वो लोग जो कि टेंशन और डिप्रेशन में हैं, वो दखनी मिर्च जो वाइट पेपर होती है 3 अदद ले लें, खजूर से गुठली निकाल लें, 3 अदद खजूर लें और उसकी गुठली निकाल के उसमें 3-3 दखनी मिर्च डाल के उसको बंद कर दें, और फिर ये जो है सुबह के वक्त जो है ले लें, रात को खाना खाने से 1 घंटे पहले ले लें, 3 खजूर सुबह, दखनी मिर्च 9, और रात को भी 3 खजूर और दखनी मिर्च यानी कि वाइट पेपर जो है वो 9। ये आपने अगर फ़र्ज करें कि बाज़ जगह वाइट पेपर समझने में मुश्किल होती है या दखनी मिर्च आपको नहीं मिलती, तो सिंपल सा काली मिर्च ले लीजिए, काली मिर्च 3 जो है वो 1 खजूर में डाल के चबाइए, तो इससे इंशाल्लाह आपका टेंशन, डिप्रेशन और आपका दिमाग जो है वो रोशन हो जाएगा, और जो नफसियाती मामलात हैं उसके लिए ये बेहतरीन दवा साबित होती है। और ये बाकायदा आजमा के और मरीजों को दे कर भी बाज़ लोगों की बाकायदा दवाएं जो हैं वो कम हुई हैं जो टेंशन और डिप्रेशन की अमूमन ली जाती है। इसी तरीके से बादाम बड़ी उम्दा चीज़ है, वो लोग जो दिमागी मरीज़ हैं, वो लोग जिनको स्ट्रोक हो चुका है या वो लोग जो चाहते हैं कि दिमागी स्ट्रोक से बचा जाए, उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप बादाम एक लीजिए और उसको खजूर में रख के आप 3 खजूर सुबह, 3 खजूर शाम को, मगरिब के बाद अफ्तार का जो वक्त होता है उस वक्त खा लिया करें, तो आप देखेंगे कि आपकी दिमागी स्ट्रोक से आप बच सकते हैं, उससे महफूज रह सकते हैं। जिन लोगों को स्ट्रोक हो चुका है वो इस दवा को इस्तेमाल करें, वो बच्चे जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, वो बच्चियां जो स्पेशल चाइल्ड हैं या वो लड़कियां जो कि डिप्रेशन में आ गई हैं, उनके लिए बादाम और खजूर बड़ी उम्दा दवा है कि इसको 3 अदद सुबह खाया जाए। लेकिन इसमें अहम बात मैं बता दूँ आपको कि जो बादाम हैं वो मीठे होने चाहिए, उसको पहले उसका कोना चख लीजिए कि वो बादाम मीठे हों, तो 3 बादाम 3 खजूर और 3 बादाम और 3 खजूर शाम को लें। इससे आप देखेंगे कि आपके दिमागी मामलात, दिमागी स्ट्रोक से आप महफूज रहेंगे। इसी तरीके से इस पर हम एक नुस्खा भी आपको देंगे, लेकिन दौरान प्रेगनेंसी, दौरान हमल जो है खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा आपने कलाम मजीद में ज़रूर पढ़ा होगा कि आप जब ये मामलात थे तो उस वक्त खजूर आप जो है वो आपके मुंह में आके गिरती थी, और वो दौरान हमल बहुत से लोग खजूर की मुखालफत करते हैं कि साहब ये गर्म है, ये ऐसा है और वो ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दौरान हमल बच्चा खूबसूरत भी होगा, बच्चा सेहतमंद भी होगा, अगर आप खजूर खाते हैं चाहे तो 3-3 खजूरें सुबह शाम ले लीजिए, यानी कि 3 खजूर रोज़ाना लेना एक तरीके से आप शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट आप बाकायदा देखेंगे कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि 3 खजूर सुबह और 3 खजूर अगर शाम ली जाए तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। तो दौरान हमल या दौरान प्रेगनेंसी पहले महीने से आप ये लेना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी आप महसूस करेंगे कि इससे क़ुव्वत भी महसूस होगी और इंशाल्लाह ताला जो खून की कमी, चूँकि इसमें आयरन भी मौजूद है, तो खून की कमी के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो टैबलेट्स लेते हैं उसके बजाय अगर हम 3-3 खजूरें ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर 9 खजूरें हम ले लें, अगर औरत या खातून जो है उनकी उम्र जो है वो 40 साल के अंदर है, तो यानी कि वो बच्चियां जो कि 22 साल से और 30 साल तक हैं, वो लोग तो 9 खजूरें भी ले सकती हैं, 3 सुबह 3 दोपहर और 3 रात। लेकिन 35 साल तक के ये आप डोज ले सकती हैं, 35 साल के बाद वो डोज जो है आप कम कर दें कि सिर्फ 3 खजूरें आप सुबह लीजिए, 6 खजूरें कम कर दीजिए। तो ये चीज़ ज़रूर नुक्ता जहन में रखिए, और उस खजूर को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जो 3 खजूरें उसको एक एक करके खा सकते हैं, और वैसे आप جو ہے تین صبح تین شام جو ہے وہ کھجوریں لیں گے. اس پہ ہم اور بھی مزید بات کریں گے. اس میں ہم آپ کو یہ بھی کل بتائیں گے کہ وزن کیسے کم ہوگا, ہم اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میگنیشیم کس طرح بی پی کم کرتا ہے, اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کھجور بلڈ پریشر کیسے کم کرتا ہے, اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے بند رگوں کو کھولتا ہے. مختلف پوائنٹس آج چونکہ رہ گئے اس لیے کل اس پہ ہم آپ کو مزید نسخے بھی دیں گے اور مزید بات بھی کریں گے. یہاں پر ہم مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کیے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی, ہم دوسری کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے جتنے بھی ویورز ہیں, میرے ویورز سے درخواست ہے کہ ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ آپ جب بات کریں تو ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ بھی اپنی آواز ہم کو سنا سکیں اور اپنے سوالات کر سکیں. یہ درخواست ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم سر میں ندا بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میں شیخوپورہ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال بتاؤ بیٹا. حکیم صاحب میرے نا معدے کا نظام نہیں ٹھیک, کبھی قبض ہو جاتی ہے, کبھی موشن, کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی نہیں, اور کافی عرصے سے ہی یہی پرابلم ہے. اور شاید اسی وجہ سے میرے ڈارک سرکلز بھی نہیں جا رہے. ڈارک سرکلز بھی بہت زیادہ ہیں میرے, تو مجھے اس کے لیے کچھ بتا دیں. اور پلیز وہ چیز بتائیے گا جس میں شہد نہ استعمال ہوتا, اور ایک ہی بار بھی بنا کے رکھ لوں اور وہ بس میں کھاتی رہوں تو ٹھیک رہے یہ پرابلم. ٹھیک. اور حلقوں کے لیے بھی کچھ بتائیے گا, ڈارک سرکلز کے لیے. ٹھیک. آپ پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. یہ ڈراپ ہو گیا. ندا صاحبہ نے جو ہم سے سوال کیا اس میں اس کا جواب آپ لکھ لیجئے, آپ یہ بنا کر رکھ لیجئے گا. اس میں آپ جسے ہم کھجور سوکھا کھجور ہم کہتے ہیں وہ آپ لے لیجئے, ایک پاؤ لے لیجئے. حب الرشاد جسے ہم ہالو کہتے ہیں یہ آپ لے لیجئے ایک پاؤ, اور اسی طریقے سے ایک پاؤ سگول کی بھوسی. ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں, اور اس کے بعد اس میں آدھا کلو مصری ملا دیجئے. یہ دوا تیار ہو گئی. یعنی کہ جو آپ کھجور لیں گے سوکھے, اس کے اندر سے گٹھلیاں نکال دیجئے, بالکل سوکھے کھجور جو ہے وہ لے لیں, اور اسی طریقے سے حب الرشاد لے لیں ایک ایک پاؤ, دونوں کو لے لیجئے. ایک پاؤ سگول کی بھوسی لے لیں, اور آدھا کلو کے قریب جو ہے مصری اس کو پس رکھ لیجئے, اور صبح ایک چمچہ روز آنا, اور شام کو کھانے سے دو گھنٹے پہلے ایک چمچہ لیجئے. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم بنانے کے لیے معدے کو بہترین دوا ہے. ہاں پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں احمد بول رہا ہوں کاڑے سے. جی فرمائیے. حکیم صاحب میں نے آپ سے نا ایک دن پوچھا تھا میدے کے لیے, میدا بہت کمزور ہے تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ نا پودینے والی اور ادرک والی چائے کا. جی جی. تو میں پوچھ رہا تھا کہ وہ میں نے استعمال کیا لیکن اس سے ابھی مجھے اتنا فاقہ نہیں ہو رہا, اور کتنی دفعہ میں دن میں پیوں, اور کوئی اچھا سا نسخہ. ابھی آپ نے جو میدے کا نسخہ بتایا نا وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دینا, میرا بھی یہی مسئلہ ہے. ہاں وہ بالکل آپ لے لیں سوکھے کھجور والا جو ہے, یہ میں بتا دوں گا آپ کو. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہاں پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم حکیم صاحب. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں مسز زاہد بات کر رہی ہوں کوٹلی آزاد کشمیر سے. جی جی. تو یہ میرا مسئلہ ہے, میرا بیٹا ہے 12 سال کا تقریباً, تو منہ سے پیشاب بہت تیز آتا ہے, کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, ایسے قطرے قطرے آتا ہے, پھر بہت تیز آتا ہے, ہر 20-15 منٹ کے بعد وہ پیشاب کرتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے تو ٹیسٹ کروائے ہیں سارے, تو رپورٹیں سب ٹھیک آئی ہیں. تو انہوں نے ٹیبلٹ دی تھی 3 ماہ کے لیے, تو وہ نہیں اسے دے رہے, کہتے ہیں سائڈ افیکٹ اس کا ہو سکتا ہے, یا ایک پمپ کی شکل میں دیا ہے. تو وہ بھی نہیں ہم نے استعمال کیا, لیکن آپ کے لیے کہ شاید کوئی آپ اچھا سا نسخہ دے دیں اور اس کا پیشاب کنٹرول ہو جائے. ٹھیک ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. آپ پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. वालेकुम सलाम। कौन से बात, कहाँ से? मैं गुजरांवाला से बात हूँ, मेरा बात कर रही हूँ। सुबह ना 5-7 साल हो गए, मेरे पहले 2 बेटे सन, हूँ मेरा ना के 7 साल पहले एक 3 मंथ का प्रेगनेंसी थी, वो मेरा अबॉर्शन हो गया, बेबी घर ही हो गया, लेकिन ओवरडोज से डीएनसी करके हुई। उस तो बाद मैंने 7-7 साल हो गए, डेट ही नहीं आ रही, मेरा पेट वाधा जाता, डेट नहीं आती, तो कब्ज रही है, तो वीकनेस बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। ठीक है जनाब, अहमद साहब हमारे पास थे ओकाड़ा से, इनका जवाब मैं दे दूं। अहमद साहब ओकाड़ा से, आपने बताया कि वो मैदे की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, जो आप कहवे वाला नुस्खा ले रहे हैं वो आप लीजिए, और जो अभी मैंने नुस्खा बताया उसमें सूखा खजूर जो है वो आपको 1 पाव लेनी है, अबूर रिशाद 1 पाव लेना है, भूसी 1 पाव लेना है, और मिश्री आधा किलो, इन सब को पिसवा लीजिए, 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम लें, इससे जनाब आपके तमाम मामलात पेट के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिसेज जाहिद साहिबा कश्मीर से, आपने बताया कि बच्चा है इनका 12 साल का, और इसमें पेशाब का मसला है, इसके लिए कुंदर बहुत उम्दा चीज़ है, तिब्बे नबवी में इसका जिक्र है कुंदर का, और कुंदर आप तकरीबन यानी कि 1 ग्राम का दूसरा आधा ग्राम आप इसको दे सकती हैं, कि कुंदर में थोड़ी सी गुड़ मिला के और काला तिल, कुंदर ले ले आधा ग्राम, यानी कि 2 चुटकी के करीब वो हो जाएगा कुंदर, और आधा चम्मच काले तिल ले ले और गुड़ ले लें, ये तीनों चीज़ें मिला लीजिए, किसी चीज़ में कूट के इतनी बड़े बेर की तरह जो है वो गोली बना लें, ऐसी तरीके से इस बच्चे को सुबह और शाम आधा कप दूध के साथ पिलाइए, इससे इंशाल्लाह ताला इसके जो मामला है वो बेहतर हो जाएंगे। आप पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? सर इमरान जिला घोटकी से। सर मैदे की जलन और तकलीफ रहती है और गर्माइश बहुत रहती है। अच्छा जी सर। ठीक है जनाब, मैदे की गर्मी आपको रहती है। आप पास एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से जनाब? जी मैं जिले गंज से बोल रहा हूँ जी, कुर्बान अली। कुर्बान अली कहाँ से बोल रहे हैं जी? जंग से बोल रहा हूँ। अच्छा जंग, जंग से, ठीक है जी, सवाल बताइए। अकीम साहब ये मसला ये पूछना था, जो बेटी है मेरी, तो उनका जिगर का बहुत मसला बना हुआ, जिगर की वजह से ना तो उनका वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी हुई है जी। क्या मसला बना हुआ है, उम्र कितनी पहले तो ये बताइए जी, एज कितनी है बच्ची की? बच्ची की एज है 22 साल जी, 20 से 22 साल की। तो क्या हेपेटाइटिस का कोई मसला है, क्या है जी? वो चेहरे के ऊपर पे उसके ना वो दाने बने हुए हैं और चेहरे के ऊपर छाइयां बनी हुई है जिगर की वजह से जी। चले ठीक है, आपको ठीक। वहाँ पे एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं तलगंग से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम जी, जी हाँ जी, फरमाइए जी। मेरे ब्लड प्रेशर जो है वो तेज रहता है और इसमें सांस जो है वो भी फूलता है, थोड़ा सा काम करूँ या तेज चलूँ या सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो फूलता है। अच्छा अच्छा जी हाँ, ब्लड प्रेशर तेज रहता है, वो घबराहट भी थोड़ी बहुत रहती है। ठीक चले ठीक है, आप और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। सुमेरा साहिबा गुजरांवाला से, और इन्होंने बताया कि इनका पेट बहुत बढ़ रहा है और इनको कब्ज भी रहता है, इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो ये कि सबसे पहले तो आप इंजीर 5 अदद ले लें और उसको 1 कप दूध में जो है अच्छी तरीके से उबाल कर छान कर जो है ये आप ये पीजिए इसमें, और इसी तरीके से खा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कब्ज के लिए सना मक्की बहुत उम्दा चीज़ है, कि सना मक्की आप 50 ग्राम ले लें और उसमें सौंफ 50 ग्राम मिला लें, और उसको चाहे तो उसमें 50 ग्राम मिश्री मिला के 1 टेबल स्पून रात को लें, तो इससे इंशाल्लाह कब्ज का मसला भी आपका हल हो जाएगा। हम आप एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं नाजका बात कर रही हूँ, जिला जेलम से हकीम साहब। जी फरमाइए, आवाज जरा टीवी की बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमें क्लियर आए। जी मेरा जिगर खून नहीं बनाता। अच्छा। और मेरे दिन एग्जाम के तरह है, काफी इलाज करवाए लेकिन अफाका नहीं हो रहा। तो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक हैं जो जिगर के मामलात हैं? जी रिपोर्टिंग भी ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या मसला है, जिगर बिल्कुल खून नहीं बनाता, दूसरा खून लगवाती हूँ। एज भी आपका सही है? एज भी बहुत कम रहती है, कभी 5 कभी 6। अच्छा अच्छा अच्छा, 0.0। और तबीयत बहुत खराब रहती है, थकावट हर वक्त, काम करने को दिल नहीं करता। आप ऐसा कीजिए कि अभी प्रोग्राम के आखिर में मेरे टेलीफोन नंबर आएंगे तो वो आप ले लीजिए और अपनी रिपोर्ट और फाइल जो है, मैं इतवार के दिन पिंडी बैठूंगा इस्लामाबाद, तो आपके करीब ही है, तो अगर आप चाहें तो आ जाइए रिपोर्ट लेके। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बस एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं कैसर बात कर रहा हूँ, 113 चक से। जी फरमाइए। जी मेरे मुझे बवासीर भी है जी, तो उसके बाद मेरे कमर में दर्द बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। अच्छा। तकरीबन ये रात को ज्यादा होता है, जब लेट जाता हूँ ना। जी बोलिए पूरी बात कीजिए। कमर में ज्यादा दर्द आता है और बवासीर बहुत ज्यादा है जी। बवासीर में खून तो नहीं आता? हाँ जी बवासीर खून ही है जी। अच्छा खून आता है। चलें ठीक है, आपस एक कॉलर से ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम टीम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन साहब कहाँ से? जी मैं लाहौर से शहजादी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी टीम साहब मैं ना बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरा ना वजन बहुत ज्यादा कम है, सेहत नहीं बनती मेरी। अच्छा। और चेहरे पे ना स्याहियां भी है। उम्र कितनी आपकी? उम्र मेरी 30 साल। चेहरे पर झाइया भी। वीकनेस इतनी ज्यादा कमजोर हूँ, हड्डियाँ नजर आती हैं जिस्म की, है ना बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। बस एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मुल्तान से आयशा बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन मेरा मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है, 100+ है। ओहो उम्र कितनी है? 35। जी और मेरे 4 ऑपरेशन हो गए, 4 बच्चे हैं, तो इसकी वजन बढ़ता चला गया। अच्छा अच्छा, तो मैं अपना वजन कम करना चाहती हूँ। ठीक है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर मौजूद है हमारे पास? आज ज्यादातर जो है वो टीवी की वॉल्यूम ज्यादा होने से या आप टीवी की आवाज बंद नहीं करते, कॉलर फिर हमें ड्रॉप करनी पड़ती है, तो इसका आप जहन में रखिए कि जब भी आप बात करें तो टीवी की आवाज कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। कुर्बान इमरान साहब घोटकी से थे, इन्होंने बताया कि इनको मैदे की गर्मी की बहुत शिकायत है। आप जौ का इस्तेमाल कीजिए और जौ का दलिया जो है सुबह के वक्त नाश्ते में भी लीजिए, और इसी तरीके से जिस तरह हलीम बनती है, कुटी हुई जौ जो मिलती है ये आप लें, तकरीबन 2 टेबल स्पून आप ले लें, और कच्ची मिट्टी का जो बर्तन या प्याला होता है उसमें 1 गिलास पानी डालें और ये जौ जो है कुटी हुई उसमें डाल के रख दीजिए और सुबह छान कर ये पानी पीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल होगा। और जो आज मैंने नुस्खा खजूर का बताया है वो आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कुर्बान साहब पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन साहब है कहाँ से? जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ साहिवाल से। मैंने डॉक्टर साहब आपसे 2 सवाल अपने मुतालिक करने हैं। मुझे एक तो मेरे हलक में रेशा बहुत गिरता है सफेद रंग की, बहुत ज्यादा जैसे लेटती हूँ बैठती हूँ अक्सर रेशा बहुत ज्यादा आता रहता है मुझे, और दूसरा मुझे ये मेरा जिस्म बादी है, मेरा जिस्म फूल रहा है, और साथ में मुझे लिकोलिया की बहुत शिकायत है। ठीक, बस एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? एजाज बोल रहा हूँ, गुजरा वाला से। एजाज साहब जी फरमाइए। मेरा बेटा उसकी उम्र 20 साल है, उसका जुबान बहुत अटकता है। 20 साल की उम्र है क्या होता है जी? زبان نہ اٹھا کے چلتی ہے صحیح جی. اچھا ہکلا کر بولتا ہے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. تمام جوابات آپ کو ہم دیتے ہیں. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں قصور سے مظہر حسین بات کر رہا ہوں. جی جناب فرمائیے. جی میری عمر 20 سال ہے اور مجھے 2-3 سال سے نا سفید بالوں کا مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تقریباً سارے سر میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور جب میں ہلو آپ پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر, آپ بتائیے. میرے بھائی 20 سال اس کی عمر ہے, اس میں رائٹ بلڈ سیل اور رائٹ بلڈ سیل بہت کام ہے اور خون کی بھی بہت کمی ہے. اچھا آپ اپنا نام تو بتائیے. میرا نام اروسا. کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہریپور سے. ہیں جی ہریپور سے. خیرپور ہریپور. اچھا ہریپور سے. جی جی چل ٹھیک ہے جناب. پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی جی فرمائیے. کون صاحب کہاں سے؟ میں سر صدر الدین اٹک پنجے سے بول رہا ہوں. میرے کمر میں درد رہتا ہے اور ٹانگیں جو ہے نا وہ سن ہو جاتی ہیں. جی اچھا شوگر تو نہیں آپ کو؟ جی شوگر. عمر میری تقریباً 65 سال ہے. نہیں شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ ڈائبٹک تو نہیں ہے؟ جی نہیں نہیں شوگر نہیں ہے. جی اچھا شوگر نہیں ہے. بی پی میری ٹھیک ہے, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. تو آپ کے ٹانگیں سن رہتی ہیں؟ جی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں, پاؤں سن ہو جاتے ہیں. یہ میں سعودی میں رہا ہوں نا, گاڑی تھی میرے پاس ایئر کنڈیشن, اس کی وجہ سے. اچھا تو آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں ابھی؟ جی کام کیا کرتے ہیں ابھی؟ سر میں کچھ بھی نہیں, میں چرپائی پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ, باقی میں کچھ کام نہیں کرتا ہوں. چلیں چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک اور کالر ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہائے کون صاحبہ کہاں سے؟ لاہور سے بول رہی ہوں میں. جی جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں مجھے نا بواسیر رہتی ہے اور میرا جو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, معدہ بھی خراب ہے, بواسیر نہیں ٹھیک ہوتی, جگہ نہیں رہتی ہے لیٹرین کی جگہ. خون تو نہیں آتا؟ نہیں خون نہیں آتا, بابی ہے. چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. اب آپ کے جوابات حاضر خدمت ہیں. اس میں قربان صاحب تھے جھنگ سے, انہوں نے بتایا کہ 22 سال کی بیٹی جھائی ہیں, اس کے لیے آپ یہ کیجیے کہ حب الرشاد 50 گرام, قسط شیری 50 گرام, چاول کا آٹا 100 گرام, ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پاؤڈر ملا لیں اور عرق گلاب میں ملا کے 2-2 گھنٹے تک جو ہے آپ اس کو چہرے پہ لگائیں, اس کے بعد اس کو دھو لیں. تلکنگ سے ابراہیم صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ بلڈ پریشر ہے, بلڈ پریشر کے لیے نسخہ لکھ لیجیے. چندن چھوٹی چندن آپ نے لینی ہے, 50 گرام دھنیا ثابت جو ہے وہ 100 گرام لینا ہے, دما بوٹی 100 گرام, کالی مرچ جو ہے وہ 25 گرام لینی ہے اور مصری 100 گرام. ان سب چیزوں کو اچھی طرح پیس لیجیے اور ایک چائے کا چمچہ تقریباً 2.5 گرام, آدھا چمچہ بھی لے سکتے ہیں, 2.5 گرام کے قریب صبح اور 2.5 گرام شام لیجیے, اس سے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ناصر صاحب جہلم سے, انہوں نے بتایا کہ ان کو تیزابیت رہتی ہے اور جگر خون نہیں بنا رہا, اس کے لیے آپ ایک یہ کیجیے کہ زرشک لے لیں 100 گرام, انار دانہ خشک 100 گرام, آلو بخارا خشک 100 گرام, املی جو ہے وہ 100 گرام اور تباشیر جو ہے وہ 50 گرام. سب سے پہلے تباشیر کو الگ رکھیے اور تمام چیزوں کو 2 لیٹر پانی میں اتنا پکائیے کہ وہ آدھا رہ جائے, اس کو چھان لیجئے اور اس کا جو زلال نکلے اس کے اندر تباشیر پیس کے ڈالنا ہے. پہلے وہ پانی گرم ہی رہے, جو آپ زلال بنائیں گے اس کے اندر جو ہے تباشیر جو ہے وہ ڈال دیجئے, اور اس میں چاہیں تو اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو چینی بھی ملا سکتے ہیں تباشیر سے پہلے, اور یہ بہترین معجون بن جائے گا. یہ کھائیے, اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اور جگر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ریاست صاحب نے بواسیر کے متعلق بتایا، کمر میں درد ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ دم الاخوین، سنگ جراحت اور کمر کس، تین چیزیں آپ 100-100 گرام لے لیجئے، اور اس میں سورن جان بھی 100 گرام اور ازگر ناگوری 100 گرام، یہ سب چیزیں 100-100 گرام لے کے ایک پاؤڈر بنا لیجئے، اور 5 گرام صبح 5 گرام شام یہ پاؤڈر لیجئے، اور جو کا پانی یعنی کہ کٹی ہوئی جو ہے رات کو مٹی کے برتن میں رکھ کے پیجئے، یہ بالکل میرا آزمودہ نسخہ ہے، طب نبوی سے اس کا ریلیشن ہے کہ آپ جو ہے جو کٹی ہوئی رات کو مٹی کے برتن میں یا گلاس میں رکھ دیں اور صبح اس کا پانی چھان کے صرف پی لیجئے۔ شہزادی لاہور سے، وزن انہوں نے بتایا کہ ان کا کم ہے، چہرے پر جھائیاں وغیرہ ہیں، آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے، توتری سفید، توتری سرخ، بیمن سفید، بیمن سرخ 100-100 گرام، اور زعفران اس میں ڈلے گی 25 گرام، اور اسے مصری ڈلے گی 1 کلو، ان سب کو پیسوا لیجئے اور یہ پسوا کے اور اس کو صبح شام 1-1 ٹیبل اسپون لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ اور ساگو دانا اور جو کا دلیا کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں۔ ملتان سے عائشہ صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ موٹاپا ہے، انہوں نے بتایا کہ وزن ان کو زیادہ ہے، نسخہ آپ لکھ لیجئے، برگ صداب، زیرہ سفید، سونف اور تربت سفید، یہ چاروں چیزیں 100-100 گرام لے لیجئے، ایک پاؤڈر بن جائے گا، صبح 5 گرام اور شام 5 گرام لیجئے، اور اسی طریقے سے لوکی کا پانی یا لوکی کا شربت بنا کر پیجئے، اس سے آپ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ سمیرہ صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ریشے کا مسئلہ ان کو ہے، اس کے لیے آپ ایک دوا بنا لیجئے جس میں چنے جو ہے بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے، تقریباً 1 پاؤ لے لیجئے، دکنی مرچ جو ہے 25 گرام لے لیجئے، اور اسی طریقے سے اس میں مصری آپ جو ہے وہ ڈال دیجئے، تو 1 پاؤ مصری، 1 پاؤ چنے اور دکنی مرچ 25 گرام، اس کو پیس کے صبح 1-1 چمچہ لیجئے، اور اس میں جو آپ نے دوسرا مسئلہ بتایا تھا اس کے لیے آپ یہ کریں کہ اسی کے اندر جو ہے آپ گوند کیکر جو ہوتی ہے، گون کیکر بھی آپ اس میں 100 گرام اضافہ کر لیں گے تو آپ کا وہ جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور کلونجی جو ہے اس کا تیل بازار سے ملتا ہے، ایک ایک قطرہ آدھا چائے کا چمچے میں ڈال کے اور آپ صبح نہار منہ لے لیا کیجئے۔ اعجاز صاحب گجرا والا سے، آپ نے بتایا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بولنے میں ہکلاتا ہے، تو اس کے لیے دوا لکھ لیجئے، 1 ٹیبل اسپون شہد اور آکر قرہا جو ہے 2 چٹکی پسوا لیجئے، لمبی لمبی سی ڈنڈیاں ہوتی ہیں اسے پسوا کے 2-2 چٹکی یعنی کہ شہد میں ملا کے 1 چمچہ، یہ بچے کو صبح اور شام کو، تو ماشاءاللہ یہ 20 سال کا ہے تو اس کو صبح شام 1-1 ٹیبل اسپون آپ دیجئے، چٹکی بھی آپ چاہیں تو اس کو 4 کر لیجئے۔ اسی طریقے سے نذیر حسین صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے بالوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے 2 چیزیں صرف آپ لے لیں، بھنگڑا سیاہ اور کلونجی ہم وزن لے لیں 50-50 گرام، اس کو تل کے تیل کے اندر اچھی طریقے سے ابالیے، اور ابالنے کے بعد جب اس میں دیکھیں کہ تمام چیزیں جل جائیں تو پھر اس کو چھان کے یہ تیل استعمال کیجئے۔ اسی طریقے سے ہری پور سے عریشہ صاحبہ نے ہم بتایا کہ ان کو 20 سال کی ہیں، اور ان کا انہوں نے بتایا کہ شاید ایچ بی وغیرہ کا مسئلہ ہے، وائٹ سیلز کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ چقندر لے لیں، اس کا جوس لے لیجئے آدھی پیالی، سیب کا جوس آدھی پیالی لے لیجئے، اور اس میں آدھا نیمبو نچوڑ کے روزانہ آپ صبح پیجئے، اور بکرے کی کلیجی جو ہے اس کا استعمال 100 گرام روزانہ کریں، تازی کلیجی ہونی چاہیے، زیادہ تر 1-1.5 گھنٹے پہلے بکرا ذبح ہوا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے صدر الدین صاحب پنڈی سے انہوں نے ہمیں کال کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہاتھ پاؤں ان کے سن ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ شہد کا استعمال کیجئے، اور شہد جو ہے تقریباً 5 گرام کے قریب لیجئے، اور اس میں کالی مرچی ملا کے اس کو یا تو رکھ لیجئے، 2 چیزیں سونٹ اور کالی مرچ، یہ 2 چیزیں آپ جو ہے شہد لے لیں اور اسے ملا کر صبح شام کھایا کیجئے۔ اور ویسے وہ حضرات جو میرا ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی والے، چونکہ یہ بھی آپ پنڈی سے بول رہے تھے، تو آپ چاہیں تو 29 اپریل یعنی اتوار کے دن میں میرے ٹیلی فون نمبر آ رہے ہیں، اس سے آپ معلومات کر لیجئے، مجھے چاہیں تو پنڈی والے جو ہے ادھر آ کے دکھا سکتے ہیں، اور اسلام آباد انشاءاللہ میں سنڈے کو بیٹھوں گا 29 اپریل کو۔ آخری ہمارا جو آج کی کالر ہیں لاہور سے تھی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو خاتون ہیں یہ، اور انہوں نے یہ بتایا کہ بواسیر ہے اور بواسیر بھی ان کی جو ہے خونی بواسیر ہے، اس میں بلڈ پریشر بھی رہتا ہے۔ خونی بواسیر کے لیے سنجراحت، دم الاخوین اور مصری تین چیزیں لینی ہیں۔ دم الاخوین سنجراحت 50-50 گرام اور مصری 200 گرام، اس کو اس میں ملا لیجئے اور اچھی طرح سے پیس کے تقریباً 1/2 ٹی اسپون یعنی کہ 2 گرام صبح 2 گرام شام آپ لے لیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں جو بہت اچھی چیز ہے کہ کٹی ہوئی جو رات کو پانی میں بھگا دیجئے مٹی کے پیالے میں اور صبح چھان کر یہ آپ پیجئے تو اس سے کافی بہتری آ جائے گی۔ تو نا بیسکلی جو بات ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ یہاں پر جو ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ پروگرام ایک تو ہمارا ایک فیملی پروگرام ہو گیا ہے کہ اتنے لوگ اپنے پرسنل سوالات بھی کرتے ہیں، اور اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو آپ معمولی مت سمجھیے گا۔ رات 1 بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ بھی ہوگا، اور کھجور کے جو ہم نے آج فائدے آپ کو بتائے اور آپ کو یہ بتایا کہ اس میں بیماریوں کے تحت ہم نے چلا کہ صبح یعنی کہ شروع سے بالوں سے لے کے اور جو پاؤں کا انگوٹھا جو ہے اس تک کی بیماریوں کے لیے کھجور ایک بہترین دوا ہے، اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کھجور جو ہے وہ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں شامل کر دی، خاص طور پہ یو اے ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، وہاں پر کھجور تو ایسا ہے کہ جیسے ان کی غذاؤں میں شامل ہے، دو چیزیں جو زیتون بھی ہے اور کھجور بھی، اور آپ دیکھیں کہ ان کی صحت کتنی اچھی ہوتی ہے اگر وہ لوگ فضولیات میں نہ پڑیں یعنی کہ فاسٹ فوڈ نہ کھائیں تو ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور زیتون کی کوالٹی اور کھجور کی کوالٹی کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو اصل مقصد جو آپ کو بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ایسی نیچرل ڈائٹ کا استعمال شروع کیجئے کہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اگر گوگل کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال جو یورپین کنٹریز میں ڈیٹس کا ہوتا ہے، کہ اس کی کافی بھی استعمال ہوتی ہے، اس کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کی گٹھلیوں کو توے پہ جلا کے اور اس کو پیس لیا جاتا ہے، اور اس کی کافی کے طور پہ وہ دودھ میں ڈال کے یا بلیک کافی جسے ہم کہتے ہیں اس کو ڈیٹس کافی کہلاتی ہے، اور یہ بڑی مہنگی ملتی ہے، اور اس کا ترکیب یہی ہے کہ اس کی جو گٹھلیاں ہم لوگ رمضانوں میں جمع کریں اور اس کے بعد اس کو توے میں جلا کے اور فری کی کافی جو ہے وہ آپ کے گھر پہ تیار ہو سکتی ہے، آپ اس کو چاہیں تو چائے میں بھی ڈالیں، اور وہی کافی جو ہے ڈیٹس کی وہ دل کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ یہ جو ہم عموماً جو پسے ہوئے پاؤڈر لیتے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ پسا ہوا پاؤڈر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ چونکہ یہ جو گٹھلیاں ہوتی ہیں یہ پستی نہیں تو اس کو بھون کے جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو یہ بہت عمدہ رہتا ہے۔ تو ناظرین کل انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو صحت اور عافیت سے رکھے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبد الباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔